poczet moich mentorów. Ojej, dzięki, wielki zaszczyt. Ale ja mam taką propozycję, że Państwo sobie to nagrali, zresztą to będą pewnie jakieś podcasty. Zróbcie sobie podcast z tego, co Pani powiedziała, Pani Katarzyna, i posłuchajcie. Dziękuję serdecznie, dziękuję za spotkanie. Dziękuję Pani Halinie Leszczyńskiej, Wioli Myszkowskiej i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo. Za chwilę Wojtek Osowski się z Państwem spotka. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Wciskamy gaz do dechy? Zawsze. Teraz też. Teraz ciśniemy tak, że aż podłoga jest wyciśnięta. Z jaką prędkością? Prędkość nie ma znaczenia. Prędkość powinna być zawsze maksymalna. My to nazywamy w motorsporcie do odcięcia. A co ma znaczenie? Znaczenie? A? Miłość znaczenie ma, empatia. To wszystko ma znaczenie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Troszkę później niż zwykle zaczynamy o osobliwości muzycznej. Znak to niechybny, że ci z Państwa, którzy nocną porą nadstawiają ucha, mknąc z nami naszym trójkowym składem, mogą napisać do nas, bo mamy, a jakże, wagon pocztowy. Adres nie nowina. Wojciech Osowski przez 2S małpa polskie radio pisane razem.pl. No i mamy też w internecie nasz peron. Można z nami postać. W każdym razie zaczynamy chyba, a zaczniemy tradycyjnie od maila. Sława i szczęść, pisze stały słuchacz, w noc po Światowym Dniu Radia biskup Nikifor z Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizatorki, czyli dzisiaj dla pani Haliny Leszczyńskiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staśmy pana półredaktora, także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją ferment na niebieskiej osogrupie. Takie rzeczy. Tydzień temu było o morzu, o zaślubinach, o tym wszystkim. W związku z tym dzisiaj jeszcze taki mały afterek. Greenwood chyba, jeżeli dobrze pamiętam, pochodzi ze Szczecina. W związku z tym na temat. Ser Eglamour, rycerstwa kwiat, falalanki Don Dili. Przypasał miecz na konia, wsiadł falanki Don Dili. Jechał przez góry rzeki, wrót w kolczuce swej od stóp do głów. Falalanga, landa, landa, lanki Don Dili. Smok wypeł z podłej nory, gdzie falalanki Don Dili. Ile dusz zgubił Bóg, to wie, falanki Don Dili. Gdy Eglamora ujrzał, gad tak ryknął, że aż rycerz zbladł. Falalanda, landa, landa, lanki Don Dili. Zatrzęsły w grozie drzewa się, falalanki Don Dili. Koinem bastanu ponieść chce, falanki Don Dili. Zamilkły ptaki, zastygł wiatr. Strach na wszystko padł. Falalanda, landa, landa, lanki Don Dili. Już nie ma czasu lękać się, falalanki Don Dili. Jak dwa niedźwiedzie zwarli się, falanki Don Dili. I cały dzień, i całą noc zadają sobie ciosów moc. Falalanda, falalanki Don Dili. Wyszczerzył smoki, to był błąd, falanki Don Dili. Rozdziawił pys, chciał kłapnąć, lecz jęzor mu przebił ostry miecz. Falalanda, landa, landa, lanki Don Dili. Ogon podwinął biedny smok, falalanki Don Dili. Do swej jaskini zrobił skok, się nisko wszystkim i melduję się przed radiem. Pozdrawiam serdecznie wszystkich na twarzaku i przed odbiornikami, a pana półredaktora oraz realizatorkę audycji, czyli panią Halinę, dzisiaj szczególnie liczę, że będzie duża dawka folku i ogólnie dobrej muzyki, jak zawsze. Oczywiście w naszej kultowej audycji, tak pisze pan Paweł z Łosic. No właśnie, Greenwood przypomnieliśmy, a zespół chyba już nie istnieje od dobrych paru lat, ale skoro płyta archiwalna odkurzona, to oprócz mego ulubionego utworu, znanego przede wszystkim z wykonania oryginalnego Kate Rusby,

zatkajcie, może oszczędzi was czarna śmierć. Najderidol, najderidel, choćby się ukrył, nie ujdziesz jej. Najderidol kosi jednako jeszcze on rycerzy chłop swoich kler. Najderidol, najderidel, choćby się ukrył, nie ujdziesz jej. Najderidol kosi jednako mieszczan rycerzy chłop swoich kler. No właśnie, nie, jeszcze o Chinach nic nie wiadomo, ale taką piosenkę udało nam się odkurzyć. Greenwood na falach eteru. Odpływa muzyka z Zielonej Wyspy, a tak naprawdę chyba ze Szczecina. No i skoro już jesteśmy w takich klimatach, to Katatonia, Departing. In the weak light I saw you becoming the liar, taking it all for granted like freedom. It's something you'll never forget what I said. Anyone hear me sing to you? Oh, I've set out to kill my soul. Night worn waits, the labor it brings, the verdict that I came for, migration song. Patterns of death, overwhelms, fixation rise. I came along the way and came to a conclusion. Indifferent sky is made of that and so beautiful. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No proszę, gramy sobie nocną porą. Tymczasem pan Stefan pisze: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pozdrowić pragnę półredaktora, panią realizator albo pana Maćka, dzisiaj panią Halinę, osobliwych oraz producentów dobrych jakościowo, a przystępnych cenowo słuchawek. Muszę przyznać, że poprzednia audycja była bardzo podobająca się. By nie przedłużać, to szerzej dziś usłyszymy dźwięki i języki, których nigdzie indziej nie dotyczy doktora Wilczura, nie usłyszymy. A co do czytanek, wpadł mi w ręce zbiór opowiadań Marcina Radwańskiego Skok w przepaść. I choć to nie jest nowa rzecz, rok wydania 2014, a opowiadania w nim zawarte są i starsze, ale rzecz jest świetnie napisana, nierzadko z elementami autobiografii i opisuje otaczającą nas rzeczywistość w celnej, ironicznej i zwartej formie. Bo powiadania to trzeba umieć pisać. No i są krótkie, jak to opowiadania. Polecam zdecydowanie. Pozdrawiam, Stefan Wywiany Mielec. Takie rzeczy. A my tymczasem powracamy do debiutu sprzed tygodnia, czyli herbacianej muzyki z prowincji Yunnan. Południowy chiński zachód i tak sobie myślę, że może pieśń miłosna stamtąd, a później bracia i siostry. Muzyka Manchu w zeszłym tygodniu się podobała. W związku z tym w tamtą stronę znów się udajemy. Dość dużo miejsca poświęciliśmy poprzednio również i kazachskiej formacji Darke Strach. I dzisiaj skojarzenie nieodmienne. Chiny i szlak jedwabny. To jedna z płyt Kazachów i utwór tytułowy. Thank you. Dark Strach. To dla tych, którzy już przysypiali, spora porcja muzyki stawiającej do pionu. Również z zeszłego tygodnia, i to brawurowo przez Państwa przyjęty, Ilka Aarola, muzyk fiński grający na trąbce, muzykę kompletnie niefińską, czyli cygańską, ale daleki od bałkańskiego ognia. Wydaje mi się, że to, co tak naprawdę czyni tę muzykę, to to, że repertuar ten kojarzy nam się z brawurą i z karkołomnymi wręcz interpretacjami. Muzyka pełna ognia, a tymczasem Ilka Aarola gra to w sposób wydumany i bardzo powściągliwy, oczekując, że no właśnie ten ogień nastąpi w duszy słuchającego, i jest to być może dobry pomysł. Wydaje mi się, że tak jak z pianistami, którzy strasznie gną się jak wierzby płaczące na wietrze przy fortepianie, ale grają cienko, i są tacy, którzy co prawda siedzą sztywno, ale całą tą moc zaklinają w dźwięki. Land Ahead, tydzień temu dwa utwory, a teraz dwa kolejne. Thank you. proszę. To Ilka Arola z okolic Helsinka, z samego miasta. Artur donosi, że pogoda jest dla bogacza. U mnie bezchmurne, chyba 0 stopni. Początek jest super. Mam nadzieję, że reszta audycji dotrzyma nieśpiesznego kroku. Artur z Helsinek, z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli dla pani Haliny, pana półredaktora, w Międzynarodowym Dniu Dojeżdżania Rowerem do Pracy Zimą. Takie rzeczy. No, w Helsinkach rowerem zimą. Szacunek. W każdym razie, jeśli chodzi o rumuńskie klimaty, to teraz skłońmy ucho ku Rumunom. Niburta.